mówi, pani Małgosiu, a może byśmy zrobili coś takiego po rosyjsku. Długo mnie nie trzeba było namawiać, już mi się zaczęło coś kotłować w głowie i to był taki pierwszy impuls. Po archipelagu krąży dziwna fama, że mają wydawać Ośkę Mandelsztama. Dziwi się bezmiernie urzędnik nalany, jakże go wydawać, on dawno wydany. I przy okazji, jak byłam w Moskwie, postanowiłam porozmawiać z panem Andrzejem Bazylewskim, czy on byłby zainteresowany i tak dalej, i tak dalej. No i tu się zeszliśmy, że książka, że tomik, że płyta i tak dalej, i tak dalej. Ja wróciłam do Warszawy i dostałam od niego maila. Jest luty 2014 roku. Napisał mi tak. Jechałem w metrze i coś takiego przyszło mi do głowy i dostaję tłumaczenie Mandelsztama. To jest 2014 rok. Архипелагу слух ползет упрямо, что скоро издадут, мол, Оську Мандельштама. Удивлен безмерно начальник всей швали, да как же его сдать-то, давно ж его сдали. Секретарь толкует пьяному начальству, издать это значит просто напечатать. Издать это значит просто напечатать. Ум зашел за разум в мозгах вертухаев, какого Мандельштама у нас их тут хватает. Один бетон мешает, другой шьет пакеты, третий сосны валит, и все они поэты. Зенки у начальничков ужасом горят, по швам от поэтов трещат лагеря. По швам от поэтов трещат лагеря. В печати, в приговоры таращится небо, любая картотека тут, что твоя поэма. А людишек в каждой, как в тайге деревьев, хоть лопни того самого, найти не сумеем. Старый Зэ припомнил, он ведь помер вроде. Но с годами зэков память подводит. Но с годами зэков память подводит. Как же может быть, чтоб его закопали? Мандельштам живой, о нем в газетах писали. Да откуда знать им в их тайге сибирской, что живой он только в переносном смысле? Сверху смотрит Осип на остров кровавый, с горечью вкушает запоздалую славу, с горечью вкушает запоздалую славу. Thank you. Na płycie jest zapis koncertu z Moskwy, ale były 3 koncerty w Polsce. Przypomnijmy, gdzie i kiedy? W Moskwie były 2 koncerty. 25, 26 października oba koncerty nagraliśmy. Potem była praca nad płytą już tutaj w Polsce. Głównym realizatorem płyty nagrań w Moskwie był pan Rafał Paczkowski, a w Polsce wszystkie miksy pan Tomasz Gąsowski. I to było tak, i to po tych 2 koncertach wydawało się, że no, że koniec, że to jest jednorazowa sprawa. Natomiast w Moskwie była na nasze zaproszenie Alicja Delgas, no żona Jacka. I wtedy zrodził się taki pomysł, że może by się udało przywieźć tutaj ten koncert do Polski na festiwal. W Gdyni po raz pierwszy miał być zorganizowany i został zorganizowany, odbył się festiwal pod nazwą Kaczmarski Encore Festival, tak to się nazywa. No i właśnie padła propozycja, żebyśmy przywieźli ten koncert. No, była to dość skomplikowana sprawa, ponieważ trzeba było przywieźć 16 osób z całą masą instrumentów, bo jak zauważyłeś na koncercie, tam muzycy grają nie na jednym, a zdarza się, że na 3 i 4 instrumentach jeden muzyk. Więc no, to logistycznie dosyć taka sprawa była skomplikowana, no ale podjęliśmy to wyzwanie i się udało. I się odbyły 3 koncerty. Pierwszy w Centrum Świętego Jana w Gdańsku, drugi właśnie w ramach festiwalu Encore w Gdyni 16 czerwca i 17 czerwca w Warszawie w Teatrze Kamienica. Свернувшись в яме в темноте, я сладко себе спал. Подле меня совсем слепых волчат свернулось двое. Вдруг морду вверх вожак наш, что все на свете знал. И дыбом встал подшерсток на мне от его воя. Уже я запах ненавистный близ себя ловлю. Тот, что покоя не дает и напрочь сна лишит. Издалека вдруг донеслась команда. И с 4 сторон на наш четверка гонщик мчит. Облава, облава, на волчью молодь облава. На диких и непокорных, на лесных чащоб питомцев. Всех вытоптан по кругу, и след снегу кровавый. Волчий плод дерзают зубы своры гонщик. Пес, вырвавшийся на меня, сам в пасть мне угодил. И кровью залился своей, затем понесся прочь. Спасая шкуру во всю прыть, что было в лапах сил. Оставив 2 волчат, тела разорванные в клочья. Погибли 2 доверчивых, пушистых, 2 клубка. Беспомощные в мире зла, не видя смертобойцев. И волк матерый обречен, что был за вожака. С 3 он сразу псами бьется, и кровь из 3 нальется. Облава, облава, на волчью молоть облава. На диких и непокорных, на лесных чащоб питомцев. Снег вытоптан по кругу. И след снегу кровавый. Волчью плоть терзают зубы своры гонщик. Вот с мордой в пене вышел на открытое я место. Но мерзкий собрат со всех сторон. И тут мне в нос дребьет. В глазах охотника, меня заметивших, усмешка. И он с недрогнувшей рукой поднес к плечу ружье. Бросаясь в бок, слепой мчусь, аж снег за мной клубится. За гривок первый выстрел мне прошил неумолимо. Чуть дальше слышу его ругань, с морды кровь струится. А он стреляет снова, на сей раз уже мимо. Облава, облава, на волчью молоть облава. На диких и непокорных, на лесных чужих питомцев. Снег вытоптал по кругу, и след снегу кровавый. Волчью плоть терзают зубы своры гонщик. От облавы той подальше в лес густой. О том, что тут не повезло, какие кривотолки. И долго-долго пролежал в снегу я чуть живой. Притом и нынче у меня от пули шрам на холке. Но не окончены облавы и гончие резьвы. Все так же гибнет наша молодь в бескрайнем этом мире. Не дайте шкур себя содрать, пейте живы. О, братья-волки, пока наш род не истребили. Не истребили. Ja myślę, że oni wrócą do tego repertuaru, że oni jakoś, myślę, że oni nie zrezygnują z tych piosenek, czy to w całości, czy gdzieś tam, że oni będą w różnych recitalach swoich prawdopodobnie to wykorzystywać. Czy uda się jeszcze zorganizować koncert? Nie wiem. absolutnie takim ideałem by było zorganizowanie przynajmniej kilku koncertów w Rosji. Jest to skomplikowane zarówno logistycznie, bo po pierwsze trzeba też znaleźć te miejsca i tak dalej. Finansowo, druga sprawa. Trzecia sprawa, też terminowo. Dlatego, że wszyscy artyści, zarówno artyści śpiewający, czyli aktorzy, jak i muzycy, to jest, powiedziałabym, pierwsza liga teatru. Więc grają właściwie we wszystkich spektaklach. I teraz wyciągnięcie 6 aktorów i 7 muzyków z różnych konfiguracji spektaklowych i zebranie ich w jednym miejscu też może być dość skomplikowane. Tutaj tym razem było tyle prościej, że teraz 9 czerwca skończył sezon. I przyjechali tutaj do Polski 13 czerwca, więc już w ramach swoich urlopów. Więc właściwie nie było problemu, chodziło tylko o to, żeby te urlopy sobie tam odpowiednio zaplanowali. Natomiast gdyby to się miało odbywać w ciągu sezonu artystycznego, no to to musiałoby być naprawdę z bardzo dużym wyprzedzeniem, dlatego żeby tak poustawiać repertuar teatru, żeby po prostu nie kolidowało to. No ale marzenie takie, mogę powiedzieć, że no jest na pewno i taka pokusa, żeby to zrobić, dlatego że po prostu szkoda tego materiału. No, warto by było to jeszcze na pewno gdzieś pokazać. Любви и веры, что в мире жив и правит Бог, тем туже цепи и конвоиры сведут потом у наших ног. И чем сильнее верят люди в добра и света торжество, тем безмятежней, как на блюде, вкушает сны под Рождество. Песня разлуки вечной, песня большой утраты. Терял я слова и вещи, весь мир я терял когда-то. Все, что в душе осталось, лишь ваши песни брызги. Это совсем немало, так попрощаться с жизнью. Это совсем немало, так попрощаться с жизнью. История терзает души, пока мы движемся вперед. И юность понимает лучше, чего нам всем не достает. Еще наивно верят дети, что силы в них кипят ключом. Но скоро жизнь ударом плетью покажет дурням, что почем. Покуда мы кричать готовы от боли близких и чужих, до той поры тверды основы, и ливни не подмоют их. Покуда жертвовать собою готов и вер, добра и в рай, еще прибудет голубою в глазах у поколений даль. Ах, отзвучали ноты и от твоей руки помятые блокноты не примут ни строки. А мне бы так хотелось все возвратить, но нет. Уж то иная тема, а нам не хватит лет, А мне бы так хотелось все возвратить, но нет. Уж то иная тема, а нам не хватит Fantastycznie by było, jak powiedziałaś, gdyby odbyły się kolejne koncerty w Rosji z tym repertuarem, no ale żeby ktoś przyszedł na te koncerty, no to musiałby wiedzieć, że takie koncerty są, co na tych koncertach jest, czyli przydałoby się, żeby, nie wiem, jakieś radio rosyjskie zagrało coś z tej płyty. Znaczy, radio trochę grało, wiem, że już po naszych koncertach była jakaś audycja taka na Radio Kultura, tam wtedy koledzy z Instytutu Polskiego, z którym współpracowaliśmy też przy całym tym projekcie, opowiadali tam o tym, także no, no mamy płytę, mamy wydawnictwo, no chcieliby Chcielibyśmy zrobić jakąś taką promocję właśnie i zaprosić dziennikarzy, zaprosić to środowisko właśnie, no jakoś to spopularyzować. Myślę też te utwory, wiem, że ktoś tam teraz po tych polskich koncertach wrzucał na YouTube'a, więc one też gdzieś tam swoim życiem krążą. No, no, no jakoś to się może powoli, ale rozkręca. No, mam nadzieję, że rozkręci się przynajmniej tak, że ta twórczość Jacka dotrze też do rosyjskiego odbiorcy. Można sobie oczami wyobraźni wyobrazić koncert w Teatrze Wielkim w Moskwie z udziałem Władimira Putina w loży honorowej. To chyba żart. Ale no, można sobie wyobrazić. Został wykonany pewien krok w stronę porozumienia i dialogu. Jest temat do rozmowy i ten dialog toczy się w dwóch językach, przynajmniej w tej książce, gdzie są teksty Jacka. Ja myślę, że te utwory utwory Jacka, które są w tej chwili i po polsku, i po rosyjsku, mogą być takim tematem do rozmowy, bo poza tymi, tak jak mówiłam, poza tymi utworami, które się znalazły na płycie, to w tomiku jest ich więcej i one jakby poszerzają ten krąg, bo... A, jeszcze jedną rzecz powiem, ciekawą, ponieważ byliśmy właśnie na festiwalu Encore, tak jak mówiłam, w Gdyni i poszliśmy na koncert laureatów z artystami rosyjskimi, z aktorami. No i na przykład laureatka chyba drugiej nagrody śpiewała Powrót, który dla mnie jest rajem zawsze, ale to się chyba Powrót nazywa, prawda? Wiemy, o co chodzi. I Żenia Miszeczkin, który śpiewa tutaj na płycie i na koncercie Epitafium dla Wysockiego, tak się tym zainteresował, że powiedział, że on chce to śpiewać. W związku z tym, no, coś tam się dzieje dalej, jakieś ruchy może wokół tego jeszcze będą. Bardzo mu się to podobało i taki był właśnie bardzo poruszony tym i powiedział, że bardzo chętnie by to zaśpiewał. Wrzask, szczęk i śpiew z ust wypluwam lepki piach. Przez bezludny step wieje zimny wiatr. Tu i ówdzie strzęp, tu stopy ślad. Dokąd teraz

по краю, а над пропастью без пут и без раздрая. Тут кто трезвый разом в бездну, тут в мозгу лишенном сваи ямой волчий станет сточен острый край. По краю, по краю, по краю, прочь с дороги те, кто сделались рабами, что в мои вцепились ноги с криком «Стой, куда ты сдай!», замерев на полдороги и зубами, и когтями рушат край. Вот это путь мой, кругами ада, в пропасть стремглав на камни шмяк. Новый свод комедии Данта, и в первый круг ада мой первый шаг. Сюда все, эй, где вы? Обхватили меня руки рыжей девы. Конский гриви меня вяжет, реплет гриву, ржет гнедой. А она мне шепчет мяко, что с тобой? Я в пекло, я в пекло, я в пекло. Мне сейчас не до катания, призрак блеклый. Ты не знаешь, что есть пекло, полный очень полный крес. И оно для человека не стращай. И уноси свой короб слез. Вот это путь мой, кругами ада, среди бледных теней толпы. Невидимый конь проплывает рядом, я круг второй несу стопы. Здесь лагерь, здесь лагерь. Вас схватили, заклевили и сослали. Да за что ж у вас кештольник среди грязи мёртвых рук? Или смерть толкает вольных вновь под круг? Все мимо, все мимо, все мимо. Не рыдая на свете, я повод мнимый. Нам в раю было несносно, юдаль наша тут и то. Вот лицы не сунут нос, там тут под нами никакой не грянет гром. Протопи-ка нам баньку по-белому. Ты хозяюшка снежных полей. Бой в усть выгонит пар из портела нам, и наколки повытравит с ней. Въелся в левую грудь профиль Сталина, пусть зальет ему под полица. Туда иглы нарочно втыкали мы, чтоб он слышал, как рвутся сердца. Вот это путь мой, кругами ада, чадящей лампы полумрак. Тесный сруб, деревенская хата, я в третий круг направляю шаг. Смелей же, ворота, это как тебя сюда к нам занесло-то? Сядь, сынок, да выпей чаю, самовар как раз готов. Самогонкой угощаем, будь здоров! Нам классно, нам классно, нам классно. Так живем мы незаметны и безгласны. Поживем, так и загнемся, не услышит она свет. После смерти же напьемся за прожитых честь по чести пару лет. Вот это путь мой, кругами ада, город Нор на бараке барак. С дрожью вдыхая утро прохладу, в четвертый круг стремлю я шаг. Нам зрелищ, нам зрелищ, нам зрелищ. Врубишь телек, крутят сказку и ты веришь. Мать с отцом за дверь омалый, плать играя автомат. Пионерский галстук алый жжет приклад. На площади, на стадионы, но тишком глаз не мозоля фараонам. Если свой, то выпить можно, брат, без ватриком сосед. Пока он веку к осторожным благосклонен, не рисковый этот цвет. Вот это путь мой, кругами ада, на сцене Гамлет лязгешь пар. Боку клинок натертый ядом, я в пятый круг ускоряю шаг. О, матерь, как не вырвалась ты из его объятий. Им отца убийца нанят, и меня он жив бы рад. Губит край, наш трон поганит, все в напад. Тревога, тревога, тревога. Сделай выбор между похотью и Богом. Время есть еще преграду на пути поставить зла. Цензор из второго ряда в таком виде это... выпускать нельзя. Вот это путь мой, кругами ада, пиво, водка, коньяк и грот. Любимцам за труд награда. Мчу в круг шестой, не чуя ног. Вершины, вершины, вершины. Вот где жить бы полноценно до кончины. Мы такой достойной жизни, это дурь, мираж, пойми. Там жить все как при царизме, черт возьми. Внизу мы, как в склепе, на чекушке лишь сидим и черном клепе. Там и тут водворят все мы душ двудомных легион. И от этой карусели тошно, хоть о стены бейся лбом. Вот это путь мой, кругами ада, уж надо мной сгустился мрак. Среди бесовских факелов смрада, в седьмой мой круг последний шаг. Сидят там без слова, на меня не взглянут, им ничто не ново. Так в молчании восседают, тусло светятся врачки, рты жуют, хотя сточились в них клыки. И встал я на задние лапки, перед ними жизнь моя в раскрытой папке. Не читают стуканы, мне не выставляют счет. За окном без барабаны, вновь парадов, праздник или что еще. И я понял, к чему должен быть готов. Горло давит мне страха комок. Конь исчез, а у сонма семи кругов, и в ушах, и в глазах песок. Тут не станут тянуть ко мне зверских рук, рвать на части мое естество. Уготован всего лишь восьмой мне круг, где не будет уже ничего. Поминайте ж меня, сколько хватит сил. Пусть мелькнул я пред вами, как тень, чтобы понижар камни дотла спалил. Я вернусь, чуть затеплится książki i płyty nie można kupić. Wydawnictwo jest, jak powiedziałaś, niekomercyjne, no to nie można liczyć Biały kruk. Można liczyć na sukces komercyjny. No ale co, czujesz się dumna, że udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do końca? Tak, czuję się dumna. Właściwie to nie jest to słowo dumna. Ja po prostu jestem szczęśliwa, że udało się to przedsięwzięcie doprowadzić do końca. Właściwie trzy etapy tego przedsięwzięcia. Pierwszym etapem były koncerty w Moskwie, drugim etapem była płyta z książką i trzecim etapem był teraz przyjazd tego koncertu tutaj do Polski. Czyli właściwie trzy etapy tego całego projektu, no właściwie udało się doprowadzić do końca i tak, jestem rzeczywiście szczęśliwa, że to się udało. Mam wszystko, czego może chcieć uczciwy człowiek. Światopogląd, wykształcenie, młodość, zdrowie, rodzinę, która kocha mnie, dwie, trzy kobiety, gitarę psa i oficerskie epolety. To wszystko miało cel i oto jest u celu. Na straży pól bezkresnych strażnik, jeden z wielu. Przy lampie leży, drzwi zamknięte, płomień drga, a ja przez szpadę uczę skakać swego psa. Na drzwi się nie oglądaj, na się nie zobaczę, gdzie w śniegach nocny wilka tropi, zasypa pas. Skacz jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz. Encore, encore,

Всего, чего хотел, достиг я в результате. На страже вольных дали стражник тут их рати. Лежу здесь заперт, лампы пляшет огонек, и прыгать пса при нем учу через клинок. На дверь не озирайся, отродье собачье, где волка след ночной в снегах, сугробы и наст. Скачи, как велено, я слежу, как ты скачешь. Анкор, анкор, еще раз. Скажи, как велено, я слежу, как ты скачешь. Анкор, еще раз. А за окном участка тишь и ничего. На что бы мог полюбоваться, все мертво. Закрыли с грудой старых шкур тут человека, чтобы сидел и о судьбе своей кумекал. Так я в стене считаю от сучков изъяты, порой проткну концом я шпаги таракана. Глаза блестят от фитиля, что в лампе тлеет, подпертый кулаком бугор скулы аллеет. На дверь не озирайся, отродье собачье, где волка след ночной в снегах, сугробы и наст. Скачи, как велено, я слежу, как ты скачешь. Анкор, анкор, еще раз. Скачи, как велено, я слежу, как ты скачешь. Анкор, еще раз. А где-то мир и речь чужая, но не тут. Я псу командую, но вязнет звук во рту. Есть сонмы звезд и непроезжие дороги. Я мерю шагом клеть, когда немеют ноги. И лает пес тогда на дребезг моих шпор, и вторит струн ему гитары перебор. Плетет из клочьев, что я знал, предвестий нить. Мне будто жизнь мою уже пришлось прожить. Глазами не води за мной, семя собачье. Когда я напиваюсь в кругу кошмарных морд, и не лежи мне руки, когда бью тебя и плачу. Еще раз, анкор. И не лежи мне руки, когда бью тебя и плачу. Еще раз, анкор! Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikujesz.